غریب شهرم و غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس. همیشه آشنای من تویی تو و بس، غریبم ولی نه با زمانه خود، چه بارها کشیدم به شانه خود که در تو گم کنم قلب ترانه خود. چه بد به من شده یادی ندارم، ولی به یادم تمام خوبی های دنیا. بیا که بی تو من نشانی از شادی ندارم، گرفته سینه زنگار همه غم های دنیا. غریب شهرم و غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس. همیشه آشنای من توی تو و بس، اگه دوستم داری به من بگو بدونم، چرا همیشه توی چنگ غم بمونم. میدونی دردم و دارم برات میخونم. دوباره بی نصیب باشم میمیرم، اگه دوستم داری به من بگو بدونم، چرا همیشه توی چنگ غم بمونم. میدونی دردم و دارم برات میخونم. من از هر آنچه بد به من شده یادی ندارم، ولی به یادم تمام خوبی های دنیا. بیا که بی تو من نشانی از شادی ندارم، گرفته سینه زنگار همه غم های دنیا. غریب شهرم و غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس. همیشه آشنای من توی تو و بس، غریبم ولی نه با زمانه خود، چه بارها کشیدم به شانه خود که در تو گم کنم غم ترانه خود.